فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعانو واناكسن لغيستيال ملك استوى جوكتان كسو دوادا برنامج كدوحة وريس يدا إداع الدال فرقان عاوانا وحدكو لغيست دونتان إيدا مدى مجاهدين تا الشباب أوير قرشيسان كو قاضي قوب لغو إيبي سيدو كالانا لغو استعمالو دروغة دا نوعية دا كلا دوان تاس أو كتالا مغالا دا مقديشو وراركي اوغو دنبيا قسارها ويراركا أو صلغي ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka waaliga wilaayada islaamiga ah ee Bay oo ka hadlay mashaariic horumarineed oo wilaayada Bay ay ka hirgalisay wilaayadaasi. Idaacadda islaamiga ah ee Al-Furqaan oo caawa baahisay xalqada saddexaad barnaamijka reer Muqdisho dhibanayaal garab ka dalbaday Al-Shabaab, kaas oo caawa lagu lafaguray ziinada bannaanka taala ee Muqdisho. Qodobadaasi ayaad dhagaysan doontaan. Waa mar kale iyo dhuuxa. Waa habeen talaada ah 15-ka bisha Shacbaan sanada 1444 Hijriga. Aan ku bilowno barnaamijka. Ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab waxa ay maanta duhurkii dharaar cad weerareen goob lagu iibiyo sidoo kalena lagu isticmaalo daroogada noocyadeeda kala duwan, taas oo ku taala agagaarka hoteelka ah ee degmada Yaqshiid ee magaalada Muqdisho. Inta la xaqiijiyey waxaa goobta weerarka lagu dilay laba ruux oo xilligaasi daroogada gaar ahaan koolada ku dhuuqayay halkaasi, waxaana labadaas nin mid ka mid ah uu ahaa askari ka tirsanaa booliska dowladda laguna magacaabi jiray Cabdi Kuus, kaas oo ay mujaahidiinta dul tageen isagoo koolada dhuuqaya. Isla wilaayada Banaadir waxay ciidamada mujaahidiinta xalay laba qarax la beegsadeen goob isku imaatin u ahayd ciyaal weerada oo ku taala xaafadda Jamhuuriya ee degmada Kaaraan. Waya qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxayaan talaabsanina waliga wilaayada islaamiga ah ee Bay Sheikh Xamza Abu Jacfar ayaa laga wareystay mashaariic horumarineed oo wilaayada Bay ay ka hirgelisay wilaayadaasi. Bismillaahi raxmaani raxiim. Waxaan wareysi gaar ah la yeelanaynaa waliga wilaayada islaamiga Bay Sheikh Xamza Abu Jacfar. Wareysigan waxaan diiradda ku saaraynaa waxqabadka wilaayada ee arrimaha bulshada. Sheekhuna alwaali ku soo dhawoo marka hore idaacadda islaamiga Al-Andalus. Waan ku faraxsanahay la kulankaaga iyo sidoo kale inaad naga ogolaatay wareysigan. Bismillah alxamdulilah wasalallahuma cala nabiyina muxamedin wa aalihi wa saxbihi ajmaciin wabacd. Akhuna jazaakallahu khayr, waana ku dhowahay wareysa. Jazaakallahu khayran sheekhuna alwaali. Marka hore waxaad warbixin kooban inaga siisaa mashaariicda horumarineed ee ka socda wilaayada Bay ambaad ka hirgeliseen deegaanada wilaayada. Bismillah, guud ahaan mashaariicda ka socda walaayada gudaheedii aad iyo aad bay runtii u ballaaran yihiin, waana qaybo kala duwan. Haddaan ku hormaro majaalka dacwiga ah, horumar ballaaran ayaa ka socdo. Waxaa ka mid ah jaanibka qur-aanka oo walaayahan dambe walaayada ay aad tarkiiska u saartay ama u dardargelisay, hadday yihiin caruurta yaryar oo xifdiga qur-aanka loo dhammaystiro iyo saxiidda tajwiidka intaba, iyo haddii ay tahay maraakiistii gabdhaha iyo rag waaweynba in dhiganaayeen, haddii ay tahay jaanibka xalaqaadkii qur-aanka oo rag waaweyn loo qabanayay, iyo xalaqaadkii cilmiga ahaa oo dadku diintooda ay ku baranayeen intaba, dardargelin fiican ayaa ka socota. Saasoo kaleeto mashaariic horumarineed oo tacliimi ah, jaanibka tarbiyada iyo tacliimta ayaa jiro. Haddii ay tahay dhismooyin madaaris la dhiso, haddii ay tahay bulshada iyo mujtamacyo lagu wacyigeliyo tacliimta iyo in ay sare u qaadaan, haddii ay tahay dadka in lagu wacyigeliyo in muxuu ahaa ay ku soo biiraan madaaristii iyo waxbarashadii nidaamiga ahayd intaba, iyo tadbiiqintii iyo muxuu ahaa manhajkii nidaamiga ahaa ee mujaahidiinta ay lahaayeen, intaas oo dhan horumar fiican ayaa ka jira. Sidoo kaleeto wax loo yaqaano alkhidmaat alijtimaaciya ama adeega bulshada sida biyaha, عافماتك وحيا بها لمدك شقوين في عن أيان وقب صومي الله سبحانه وتعالى أيانكم هاتسن وحاكم ذا وروين لقضي ولا يذكو ذا هذي وميلبذن لقضي وحان كهزي كرا ديغان كدقلولي ليرهدو وجبايق الأحذي سكويا وديغان أومنا أها وروين أيا لقهر قليي بحمد الله سبحانه وتعالى ومدنا آد وقدير ستيو حلقان أحد أن جوغنو أي تهي ديغان كاسي بيها وبدن دات كميلها أي كهلان أي كمتهي وحاكم ذا وركلو لقهر قليي ديغان كبلانبول ووروين أه وحاكم ذا وروين لقهر قليي باش اللي يرهدو بوش مدينو دقمذا بيدابا أه لبضي هوري مركا ودقمذا بولوفولاي وحاكم ذا بيحرين كبولوفولاي ان او وين او مجاهدين تلاهي ووافجيي اني هرغليان ماركا ان وها كامدا عيل البيوت ولايده اي هرغليسي وها كامدا ديغامدا لغا هرغليي ان ديغانكي ايداله وان شاء الله تعالى مردو اي سو غبا غبوي دونتو بيغلينتي صحافدها بيهين مغالده لكاني حدنا لغو نولاديو لغا عبايو وها كامدا ديغانكا مبارك وهدا اسغنا oo ka socdo mashruuca biyo raadinta ay ka socoto oo riigina shaqo uu ku jiro hadda waxa kamida tuulada Tuugsoy oo ku taala dowladka degmada Ufurow oo aydana riigu u taagan yahay shaqo ay ka socoto meel kale na waa ku rajweynahay insha Allah taala mashruucada biyaha inay gaaraan iyo waxyaabo badan oo aan la soo koobi karin jazaakallahu khayr barakallahu fiik sheekhana degmada Boolofulay iyo hareeraha waayadan waxa la dareemay biyo yiri saameentadana durbaba bulshada ay dareemeen majran wax qorshayaal oo arintaas wax looga qabanayo bismillaah degmada Boolofulay dadka yaqaana waxay og yihiin muddo dheer in ay biyari ay ku noolayd muslimiinta halka degana ay biyari farabadan ay dareemayeen sida la yaqaano isku dayay farabadan ay walaayada hore u sameysay ceelal biyood in laga hargeliyo ayaa la isku dayay in ilaahay subhanahu wa ta'ala qadirtiisa lagu ma guuleysan waati walaayada ugu yaraan أفر جير انتان اوغاه اي اسكو دي كساميسي عيل يو بي جلن ان بيغالة لغا سامي او ويلا عيل اه انتا اسكو دي دا فراح بادن كدب غو انكي مجاهدين توحو نغضي ان بيحرين ولا ايدا لو سامي يو ميغالة الاهي واكو كو قوليي بيحرين كماركا حد شغدي سوي سعطا والا تجابيي مطوركي والا ساري بامكي والا حري biyaha waa la dhaxdhigay tubooyinkii waa la galiyay ilaa 1 kilometer ayaa tubooyinka la soo dhigay tijaabada ugu horeysayna maalinkii shalay ahaa ayaan ka sameeyney biixreenka tijaabada ugu horeysay oo tubooyinka ah shalay ayaa la sameeyay waana lagu guuleystay si daran ayuu biyaha u soo tooray bamka wayna yimaadeen tijaabada waa lagu guuleystay maantana shaqadii way sii socotaa kilometer wax ka sii badan ayaa maantana tubooyinka la sii dhigay bari insha Allahu ta'ala iyo maalmaha ku xiga waxaan rajaynaynaa tijaabadii labaad inaan gelino ama baroogadii labaad inaan gelino insha Allahu ta'ala hawshaasina si habsami leh oo fiican ayay ku socotaa barakallahu fiik wayahay een rajinta leeg ayaad ka qabtaan in magaalada ay hesho biyo ku filan waxaan rajaynaynaa oo umado dhana ay ba aragtay in biyahaas ama mashruucaas weyno biixreenka ama magaalada loo sameeyay in ay ku filnaan doonaan insha Allahu ta'ala magaalada iyo nawaaxigeeda intaba degmada Boolofulay iyo wixii ku soo dhaw degmooyin kale walow ha ahaatay wixii ku soo dhawba biyo ku filan ayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala nasiyay halkaan ku jiro waxaan rajaynaynaa marka hadii marba ay tubadaasi magaalada aan soo gaarsiino umadaan iyo mujtamaacan magaalada ku nool iyo xarareed ee dadka ku nool intaba in ay ka baahi beeli doonaan baahida ay u qabeen dhanka biyaha aynu ku filnaan doonaan insha Allahu ta'ala wa hagaag ila waqti inta leeg ayaad rajaynaysaan ama idin ku qaadan doontaa in biyaha soo gaarsiisan xaafadaha magaalada ugu yaraan waxaan rajaynaynaa laba isbuuc gudahood hadii bilaay kale iyo af kale isan ugu iimaanin insha Allahu ta'ala ilaahay inuu noogu garab galo laba isbuucaan hadda socdo iyo isbuuc soo socda labada isbuuc gudahoodi in aan ku soo gabagabeyno dhamaanba shaqadii banaanka ka ahayd magaalada wixii inta ka dambeeyna u soo jeesano gudaha magaalada iyo tobadii in la sii dhigo guri kastana adii saddex isbuuc gudahood waxaan rajaynayaa in kasta gurigiisa in biyaha uu ka heli doono ugana tagi doono insha Allahu ta'ala een ma isleedahay bi xireenkan dowladka magaalada laga sameeyay waa uu ku filan yahay een bulshada deegaanka isla markaana waa uu dabooli kara baahiyihii xagga biyaha ee muddo dheer ay dareemayeen dadka deegaanka bixamdillaahi subhaanahu wa ta'aala waan isleeyahay qof kasta arkayna waa uu dareemaya qadiidaasi waa bi xireen aad iyo aad u ballaaran oo u weyn bal la dhihi karo noociisa laga mahergelinin Soomaaliya gudaheedi bal Afrikada aan ku noolnahay noociisa in laga hargeliyay oo noocan asagoo loo isticmaalaya aan bal sheegin marka waa biyo xireenka ugu weynaa oo biyo gelin magaalana loo isticmaalo Afrika gudaheedi laga sameeyo weeye waxaan rajaynaynaa marka insha Allah taala in uu ku filnaan doono dadka haddu ku nool iyo inta soo degi doonta iyo inta ka daba iman doonto iyo inta hareeraha iyo deegaanka walaayada ama aan dhahay muhaafadada iyo meelaha ka soo gaari kara inta ku nool intaba inuu ku filnaan doono ayaan rajaynaya insha Allah taala ugu dambeyntii waa maxay fariinta aad u gudbinayso ee bulshada ku dhageysanaysa fariinta aan u gudbinay waxa ugu horeysa Allah subhanahu wa taala inay ku xirnaadaan dadkaas muslimiinta ah Ilaahay subhanahu wa taala ay ka cabsadaan inay isoo garab istaagaano soo kalmeystaan la dagaalanka iyo ka hortaga cadawga weerarka ku ah diintoodii iyo dalkoodii iyo dadnimadoodii iyo jiritaankoodii intaba iska dhicintiisa inay soo baxeystaan oo ay muxuu aha soo garab istaagaan inay mujaahidiinta ay garab iyo gaashaan u noqdaan kelima ay ku garab istaagaan xoolo iyo xanta ay ku garab istaagaan naftoodii ay ku garab istaagaan in Allah subhanahu wa ta'ala sidoo uu ka rabo ay yeelan insha Allah ta'ala waana ka rajaynaya sidoo kale to ku murtadiinta ah iyo inta muxuu aha gaalada la safan ayagana waxaan leeyahay waqti baad haysataane ka toobad keena oo safka muslimiinta soo biiriya walaalihiina asalka ahaa oo muslimiinta ahaa oo qaraabana ad ahaydeen oo soo laabta insha Allah ta'ala taa hadii la waayana safety mujaahidiinta ayaa idin dul saaran xukunka Allahna waa la idin ku filinaya insha Allah ta'ala si guud ahaaneed dadka muslimiinta waxaan leeyahay sabr oo dulqaata mujaahidiintana garab istaaga ilaahay subhanahu wa ta'ala na ka ajar xisaabsado ilaahaygeena ku xirnaado kuna kalsoonaada guushi iyo nasrigana waa uu dhow yahay allah subhanahu wa ta'ala ayaa miciina ah jazakum allah khayran qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxana gabi ahaantiisa waxaan ku soo qaadanaynaa xalqada saddexaad برنامج كرير مقدشو لبنايال غرب كدل بداي الشباب كاس او عاوه اي باهيسه ورباهين تا الفرقان لوغنا هادلي زينة بنان كتالي اي مقدشو دروغة دا حد دافك نقطة اي مقدشو وحا كدشي زينة بنان كتالي او لوفرتي غوبة غنعسي هوتيلو حرومة قرسودي اه او حين داب كودا لأدكي اي الالانا اي كهيان عيدمد الدولة دا سيدو كالي دروغة دا وحا اي صابتي لع اي دلال kooxo burcad ah ay ka geysanayaan caasimadda Soomaaliya ee ku jirta gacanta shisheeye Muqdisho meelaha caanka ku ah fasahaadka iyo fisqiga iyo asturnaan la'aanta haweenka waa degmooyin gaar ah oo ay ku yaalaan xarumaha dowladda iyo meelaha ay gabaadka ka dhigtaan wasiirada xildhibaanada iyo saraakiisha ciidanka ee dowladda federaalka muddada aynu wadnay diyaarinta barnaamijka waxa aynu ogaanay in xarumaha qaar la maalgeliyo halka kuwa kalena ay u furan yihiin oo ay ku shaqeeyaan lacagaha zinada ka soo xarooda ee gacantooda ku soo dhaca horjoogayaasha xarumahan kadibna waxa wax laga siiyaa haweenka jirkooda ka ganacsada dadka xumaanta u saaxiibka ah ee Muqdisho ku nool waxaa ka mid ah qurba joog faasiqiin ah oo sanadihii ugu dambeeyay ku soo guriyay noqday Soomaaliya dhaqan xumadii ay kala yimaadeen dalalka shisheeye ee sanadaha badan ay ku noolaayeen ayay la yimaadeen magaalada Muqdisho waxay ku badan yihiin oo ay amni ahaan u doorbideen inay ku noolaadaan xeebaha iyo hoteelada Muqdisho halkaas oo loogu geeyo gabdha jirkooda ka ganacsada intooda badan waxa ay soo dayaceen qoysaskooda ku nool qurbaha halka kuwa kalena dhaqan xumadooda darteed looga soo tarxiilay dalalka shisheeye qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed oo gabdho iyo wiilal leh ayaa aad ugu hanqaltaaga inay dalka ka baxaan iyagoo dhaqaale raadis ah taas oo keenta in baahidooda looga faa'iideysto. Zeen waxay baranaysaa mid ka yimid Mareykanka ama Yurub meelahaas uu ka yimid bay baranaysaa. Zeen waxay isleedahay kan waa ay ku kaafin lahaa noloshan ka saari lahaa familkiina wax ugu tari lahayd. Marka asagina wuxuu ugu sheekeynaya nolol khiyaali oo waxba aan ka jirin. Ayada ma sii dabagalaysaa laakiin runa uma leeyneysaa. Asagii xaas uu leeyahay wadankaas uu degan yahay macquulna ma aha inuu xaas labaad inta halkan ka wato uu qaado halkaas geysaa ugu nahay. Bas uu imaanayaa safarkiisa ugu horeeya asagoo familkiisa kale uga soo tagay inuu dalxiis u socdo. ilmihiisu ka soo tagaya waa khiyaanada koobaad oo familkiisu soo sameeynaayo bulshadeena dhalinyarteenu waxay ooy waa arrin jira inay jecel yihiin dadka ka yimaada qurbaha ama inaan ka yeenan taba labadaba ujeeddada ugu weyn ee ay ka leeyihiin waxaan u maleynayaa ama sida fikirkayga aniga la tahay إني أرهن دقالق الصيام. فكرة سويتشرا وين تجي عند دكتين قربها، لكن دبات أيها كانت هاي، أو لما رانك بقولك بقولوا يتشعني، لكن دبات ودن كين كتيرتا أيها بدت قربها كدور برة، أما إن كم هالنقطة، أما إن الله شحال ذي بشدة أتقطع أيام بعد نقطة هاي إن دكتين قربها تشعل هذا، لكن قف كستاوى وما أكسات لو ما تشعل. قرب الجوك تكوده يعني وح أيك عيارين قبل الدائر أو كل المقدسه وحاد وبدن قبلها أي جورسدين كديمنا أي صوفرين. iyagoo u sheegaya in ay u kaxaynayaan dalalka ay ka yimaadeen halkaas oo nolol wacan ay ka heli doonaan sida uu barnaamijkan u sheegay Cabdullaahi Haaji oo ka mid ah qurba joogta Soomaaliyeed wadanka waxa imaaday dad badan oo qurbaha ka imaaday oo reerahoodii iyo ilmahoodii soo dayacay oo ilmahoodii xabsi ku jiraan ay xabsi soo maray naagahoodii ay soo dagaaleen oo wadanka laga soo masaafiray wadamada joogeen markii xamar imaadeenna xamar oo dadkii baahiyay imaadeen gabdhaha yarka ka faa'iideysanayaan haftaas liida la tagaa talhebel la tagaa kabadi waxa la lagu kursana waxa la lagu dhoofina waxaan jiraan loo sheegaa qofka bil aadankaana in looga faa'iisto baahida waa wareer Soomaaliyana dibadda heesaha oo wax walba ugu weyn waxa waa baahida iyo maxalliyada faqriga iyo culada isdaba socda Soomaaliya baahida culada iyo dagaalka jirta waa mashruuc oo dad Soomaaliya iyo dad Soomaaliyeen lagu ka shaqeynaa inay yihiin qof kasto aqalna waa fahmi kara marka waxaan rabaa umad Soomaaliyeed in la wadaago qofka horta ugu ogeyn qofkan ugu ogeyn laakiin wax rabaan la wadaago war nin kasto Soomaaliyeed oo yahay kasto Soomaaliyeed waxaadan adigu jeclaalay naftaada in lagu sameeyo gabadhaada lagu sameeyo yeelin ama wiilkaaga oo sameeyo yeelin dadkan qurbaha ka yimid oo qasisinta oo nolosha ka dhacay oo maxalli hada dadkii fadalaynaya aidiska iyo balaayada iyo qashinka lagu wadana intii la xakamay kara la xakamayo ilaa in la tala saarto dadkan waxay u baahan yihiin Soomaaliyeed baraarug oo inta la baraarugo habar kasta iyo oday kasta gabadhiisa oo la hadlo oo u sheego dhibaatada ka iman karta waxaan baahidaana wax dhamaana ay tahay dhibaato badan wadan ku soo kordhiyeen waxaana ugu daran hadda oo ugu sii daran waxay tahay cudurka AIDS oo kala waafaafa wicalku waa badanaa nasabku waa dhuma maxalliyada dadkuna aqiid ahaan way baaba'ayaan waan inta lala rabo macnaha ummada Soomaaliyeed waxyaabaha ummada Soomaaliyeed ka dhaqan jirtay ay ka mid tahay oo rabo in laga baabasho oo dadku sidii hergalbeedka oo kale isdhexyaacoo waxaa kale oo jira oo aan ogaanay gabdho sanado badan war iyo wacaal ka waayay raggan qurba joogta ah kuwaasi oo taleefanada ka dansaday qurba joogta kuwooda xun ayaa sidoo kale haween ka sira iyagoo siiya magacyo iyo qabiilo been ah taas oo sababta sida marar badan dhacday in gabdhaha la siray ay waayaan meel ay u raadiyaan ama ay kala xiriiraan ma ahan wax la soo koobi karo caqabadaha iyo duruufaha ay gabdhaha Muqdisho ka dhaxleen guurka qurba joogta ugaarsanaya هوينك مقدشة كدقل نور دربي واهديني جنبني ما يؤذيني يا رب الكون احميني في دنياي وفي ديني نور دربي واهديني جنبني ما يؤذيني يا رب الكون احميني في دنياي وفي ديني نور دربي واهديني جنبني ما يؤذيني qaar ka mid ah hoteelada Muqdisho ee zinada iyo fisqiga hooyga u ah waxa ay ku yaalaan xeebta Liido waxaana halkaasi lagu iibiyaa qamri iyo maandooriyo noocyadiisa kala duwan oo sabab u noqday inay bataan gabdhaha jirkooda ka ganacsada xeebta Liido in ka badan 10 xarumood ayaa ugu weyn meelaha zinada u furan ee lagu tunto waxaana meelahaasi warbaahinta ay ogaatay ee fisqiga iyo zinada u furan ee xeebta Liido ka mid ah dhismaha Saacid Beach Xayow Liido Beach Iftiin Beach Bosch Beach qubay Liido zinada bannaanka taale ee Muqdisho waxaa muuqanaya in lagu fasahadinayo reer Muqdisho waxaana meelaha qaar iska leh xubna ka tirsan dawladda iyo qurba joogta iyagoo halkaasi ay si joogta u tagaan mas'uuliyiin ka tirsan dawladda meelaha tumashada lagu sameeyo cadaan iyo madow inay ku jiraan oo isinnan yihiin oo meel kasta oo fitaa lagu sameeyo ay xaraamtaas ay ayagu ka shaqeeyaan waa mashaariicda la fulinaa oo dadka in lagu fasaadiyo dadka diintooda laga baabiyo loogu kala galay sababtoo ah waxa weeye waxaan fasaadka ah oo tumashada ay u yaqaaniin gaaladu oo Ilaahay maartay diintiisa ummada looga fogeynaa oo xaraanta lagu sameeynaa zinaha midda kale zinuhu meesha ay ku bataan waxaa ku badanaya cadaabka Ilaahay iyo cuquubada Ilaahay oo dhan soo degay waa xul loogu tala galay waayo ummadan in lagu fasaadiyo oo diintooda laga lumiyo oo dadahaantooda la lumiyo oo mukhaadaraadku kala waa sida mukhaadaraadku yahay ayay yihiin waxaan xaraanta ahoo maaragtay zinada oo lagu sameeynaa dumarka laga maaragtay in lagu sameeyo oo rag iyo haweenba ay u siman yihiin marka insha allahu tacaala ilaahay ayaan weydiisanayna waxaad ilaahay inaga doonaa waxaynu ogaanay in hoteelada hawshan ku caanka ah ay ka shaqeeyaan dumar Soomaali iyo ajnabi Afrikaan ah isugu jira oo jirkooda la kiristo. Kuwa jirkooda gadaal Soomaali kaliya maahan, sababta oo Soomaalida waxaa la leeyahay waxbaa ka maqan oo tumashadoodu ma dhama. Waxaa loo dhamaystiraa sida loo tusho, loo fasahaado, oo banaanka loo soo dhigo oo aan lala dhuudhuuman. Oo maaragtay Soomaalida waxaa laga yaabaa xoogaa xishood iyo ayaa jirjir, laakiin in xishoodka laga qaado oo maaragtay dinaha banaanka la keeno dad ajaanibaha u horeeyo samaynaa oo waxaa hadday cadaan yihiin, hadday mudan yihiin, oo dalalka deriska nala oo Itoobiya ku jirto, Kenya ku jirto u badan, kuwa cadaan oo kalena waa jiraan oo kulli waxaas oo dhan qaabka loo tunto la bara. Marka dhammaan waxaas oo dhan waa fasaad jira. Ilaahay ayaana weydiisanaynaa, Ilaahay naga dulqaado. Way adag tahay meelaha qaar inay galaan dadka shacabka ah gabdha da'doodu ay aad u yartahay ayaa halkaasi lagu kala iibsadaa iyagoo la baray khamriga. Shan saac ilaa afar saac wixii ka dambeeyo waxa bajaajka inta ugu badan lagu qaado waa gabdho yaryar oo waalidiintoodiiba ayna ogeyn halka ay ku socdaan. Qaarkood ay leeyihin caruurtii hooyo imtixaanaadii waxbaan leenahay, saaxiibtay ayan caawa raacaya, laakiin waxaa la geeyaa gabdhaha liido. Waxaa kaloo jirta meel la yidhaahdo backasi, wax la yidhaahdo miniskeeda backasi, backasi, backasi, backasi, daasaa lagu hayaa. Waxaa kale oo jira gudoomiye inay tahay faaxisho aad u badan. Gaashaale Axmed Sheekh Cabdullaahi Axmed Calooley oo xilal ka soo qabtay dowladda ka hor inta uusan ku bixin gacanta mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa sheegay in gabdho wacala sida ay mar waliba ku arkaan xeebta Liido, isla markaana qurba joogta kuwooda xun ay ku lug leeyihiin zinada ku faaftay goobaha ku yaala xeebta. Mar uu ahaa taliyaha booliska degmada Cabdilcasiis ayuu Calooley sheegay in gabdhaha qaar la shirqoolo kadibna xeebta loogu geeyo rag halkaasi ku faraxumeeya. Bajaajleydana waa ka qayb qaadanaysaa gabadhaa tiraahda qaad gurigeeda geey baangada u saaran markuu qaado laga jir adda gooyina nin kale wacaa koox kale wacaa meesha gabadha lagu isticmaalaa. Gabadhaas dhibana waa meel u dacwooto male hooyada arbidoo ka soo dhuumatay saldhigga booliska dinta ma la soo qabtan xeeleeda wax dacwaa ma qabo iyadoo la xoogaa arkaysa. Gabdhaha la soo wadaa waxaan leeyahay weliba dhallinyarada hadda aan ugu badan diyaasbara dibadda ka timid aan waxaan fududaysa dhallinyarada hore ee joogay xishoodkooda waa badnaa. Hadda gabadha marka la laado waxaa leeyahay baruud ma leedahay, marka la isbarto baruud ma leedahay. Haddii salaheen waa la baraa shisha dacwaa leeyahay anaa ka dhiibayna qofka haddii beerta la geliyo ma gadan karto. Kabacdi waxaa waa inay ayada jirkeeda isticmaasho oo ayada la isticmaalo. Waxaa ka imaanaya in gabdhihii ayadoo wada xaamilaa ay dhoobiyiin xeebta Liido annaga aan ka aruurinay. Waa mid kasta ay ku leedahay waa xaamina ahay meelaan ku dhalana male waxay rabtaa xeebteena ku dhasho kabacdi in gabadha lagu tuuro. Haddaad tiraa meeshaan iska dhaafna waxay ku leedahay anig jooskayga faragashan haddii dambe ku dhacana saldhiggii soo ordaysaa. أنا مرض أنا مرض أنا مرض أنا مرض أنا الداء ومني تأتي أوجاع وليس لمدمني أبدا من الأخيار أتباع. أنا مرض أنا الداء ومني تأتي أوجاع وليس لمدمني أبدا من الأخيار أتباع. أنا مرض أنا الداء ومني تأتي أوجاع وليس لمدمني أبدا من الأخيار. حالاني أو أهم قالك رحت يا مقدشو waxa ay gabaad u tahay shisheeye cadaan iyo madow leh. Gabdho da'yar ah ayaa halkaasi lagu geeyaa shisheeyaha, waxaana horey u dhacday in kaliyaha lagala baxay. Injineer Xuseen Oogaab oo wax badan u soo joogay ayaa ka sheekeeyay waxa ka socda xalane. Xamar meesha loogu soo abaabulo fasahaadka iyo mar ujeedka waa xalane. Meesha yiraahdo xalane waxaa dhaceyso gaalada joogto noocyadooda kala duwan in gabdhihii suusuubanaa waxa waxba ahayn la siiyo oo meesha la geeyo ayna geeyaan qolada ciidanka saraakiisha. Saraakiisha waxa waaye qolada oo maanta u qaad gabdhaha maanta u qaad waxa la dhaxal ka dhigo. Waxaa dhaceen gabadh in oo lagu soo cayaaro oo lasoo baabaasho ugu dambeen lagala baxo keliyaha gabadh keli maqan ayaa lagu soo diraa oo muddo markaa maqne iyadoo lasoo rafaaqsaday uwana waa loo bilaabo oo beerkii waxaa lagala baxaa iskaamari darbaartiyaal oo kale gabdhihii oo soomaaliyeed ay xaaladoodu ku socon tahay. Waxay yeelayaan waa nimanka saraakiil korneyl hebel korneyl hebel korneyl waay wax waxka sameynaya nima tirsan waay oo xalada markay tahay albaabka loo ballaqayo aan la fiirnayn baawartooda. Fisqi iyo fasahaad abaabulkiisa zanada waa xalane ummadda meeshay ka baabaatay oo maskaxda oo maanta fasahaadka ummadda lagu dhalo rogaayo waa xalane. oo cid maantaka gilgilayso nimankaan isku sheegayo annaga madax baannahay dhahay oo dhahayo war sidaa mana qabato war annaga dowlad baannahay war ridiriinaan raacnay oo annaga maanta eedno dimuqraadiyadan qaadanay gabeedan saan loogilo cid layso male isticmaalka baraha bulshada iyo tv-yada af soomaaliga ku hadla oo aada u batay isla markaana shirkadaha internetka bixiya aysan jirin wax faafreeb ah ayaa kaalin weyn kaga jira inay baahdo daroogada iyo zinada waalidiin iyo dad aqoonyahanno ah oo ka qayb galay dood looga hadlay arrimaha fasahaadka ee ka jira muqdisho ayaa sheegaya in aflaamta lagu soo tarjumay luqadda soomaaliga ay kaalin weyn kaga jiraan dhaqan xumada ka taagan muqdisho af soomaaliya waxaa loo turjumay af hindi hindi dhaqan ay leeyihiin badanaa muslimiin ma ahan muslimiin waa qabaan laakiin waxa waxa filimadooda islaanimo iyo kuma saleys afkaartaasoo gaaminayso in guurka ka hor macaasi iyo fawaaxish la sameeyo wax xarimaayo ma leh gabadh intaasay fiirsata waxay fiirsata haddana markay uur yeelatana mujtamici in nacamto dhib uu ka imaanaynin hadda eray oo aan ka yaaba waxaa ah in gabadhi cunugu horgal oo magaciisiis yeelato uur ah cunugaas la leeyahay waa astaanta jaceylka in la isgubo gabadh isgubto ninkii ay rabta hadday weyso meel iska soo tuurta dhaqankii filinkii oo la jilaayo life loo jilaayo guryaha waxay ku hayaan dhib lamana suulin karo oo qofka mar walba waxaa saameyn ku yeesha bii-ada uu ku nool yahay oo hal shaqsi hadda hadduu masalan anu haddaan dhaha gurigayga tv lagama daarayo dee ilmahaygu igama yeelayaan ilen saaxiibadooda dhan tv baa u yaala dariskay u yaalaan way wareegayaan marka dambe dariska kiisa ay aadayaan marka in wacyigelin inta la sameeyo waxyaalahan tv-ga soo gelaya oo lasoo daynaya weliba waxyaalahan lasoo turjumay ah bulshada laga wacyigeliyo ma ahane oo barnaamijyada baxaya in la iska ilaaliyo oo loo sameeyo meelo lagu tafaftiro iyo waxaas ma ahane telefishinkii hal qof hadduu gurigiisa ka daayo yacni waxma soo kordhinayso dhibaatooyinka social mediahu soo kordhiyay bay aroosyada in saa'id loo qurxiyo in gabdhihii la qaawiyo in gabdhihii wiilal isku labisa la keeno dhibaatooyinkan uu social mediahu keena ayay ka mid tahay sababtoo ah gabadh waliba waxay rabtaa arooskeeda in la duubo oo social mediaha la geliyo si ay gabdhihii kale ugu faanto waxyaabaha dhibka ee social mediahu inoo soo kordhiyay bay ka mid tahay aroosyadan ama la isqaawinayo inay gabdho keligood iskaabulo intay noqdaan ay guri karaystaan waxyaabaha qaladka keena ayay ka mid tahay ee inta badan gabdhaha la leeyahay ama waa la xumeeyey ama foolxumaa lagu sameeyey ama wax qaladaa ku dhacay way iscadeeyaan gabdhaha badanaa daawadii iyo wixii isticmaal laheyd barfuunka ay marsan laheyd adi ayada gabadhaas waxa caawa libiskaas iridda uga soo baxda ku baxaayo wax ay ayada awoodda maba ahanba sababtaasaa waa waxay badisayba maxay toosinadii iyo fasqiga magaalada waxa badiyay waxaan isleeyahay gabadhiyo rabta inay biidso cunto ay iska fiicnaan leed inay cambuuladeeda iska cunto maxayd gurigii hooye iska joogto waxaa dhahdeen oo kale aalada tiktoka gabdhaha lifeka soo galo lifeka markay isoo galaan ay waxay doonaan ay sameeyaan oo kale hadday gabadhu ay tahay gabar oo anshax xumo sameynaysa ama nin meesha ku dhex shukaansanaysa ama la kaftamayso waxaa ku dhiirigal waxaa jiro waxaa lahaya game gamekaas waxa bixiya waxaa waaya ragga oo dibidaha ku maqan waxay sameeyaan gabdhihii waxay ku dhiirigeliyaan inay hawshaas sii wadaan raggaasaa qayb weyn ka ah in gabdhihii ay fadeexoobaan ee halaawaan raggaasaa lacag ku siiyo oo kor uu kacna maantay aragta lacag maanta ka dambeyso sii iimaan beele adoo hal door wax weyn u malaynaysa maanta daa hal door heshid beri halkii door waxyaru kula noqonaa laba door raaraadine gabdhaha qaar ayaa laga duubaa muuqaalo anshaxumo ah kadibna waxaa la geeyaa hoteelada iyagoo wax kasta laga samaysto bulshada waxaa ka sii dara maanta marka la fiiriyo hoteeladu dhan baaba weeye waxaan jasiire iyo liida ku yaal hoteel oo dhan gabdhihii halkaasaa la geynaya habeenkii waxaa laga yaabaa inaa cabitaanka loogu daro hal mar haddii cato kala dhacdana maxaa la samaynayaa wax alla wixii fisqi la rabaa lagu samaynaya markaasaa filan laga duubayaa markaasaa mobaylada lagu qaybsanayaa markaasaa leemu jeedaa haddaa nala soco waysid nala shaqey waysid yaa kiliibkaana gudbinaya meelkaasaan geynayna maanta marka waxaa ka jira soomaaliya waxaasoo dhan yaa keenay dadkan qurba jooga ah ee akhasunaaska ah ee dibadda ka yimid ee darawaliinta ah ee Mareykan iyo Yurub tagay ee isku malay inay ilbax yihiin ee soo asaasaqay ee wasiirada laga dhigay ayaa maanta waxaas dhan wadanka keenay waa laga xishoo jiray waxay qaarkood aad baa laga xishoo jiray dad aan xishooneynin muruuca aan lahayn diin aan lahayn akhlaaq aan lahayn haddana madax laga sii dhigay nin walba wasiir wuxuu taa baawar 100 kun oo jooga oo xabad ay karayno wataa shalayna wuxuu ka ahaa tareelo ka wada jiray Mareykanka ama Yurub ka wada jiray wuxuu ka shaqeyn jiray darow uu gudbi jiray dukaamaha darow ku qaybi jiray maanta wuxuu leeyahay baqaaro waaweyn darow axmar ku leeyahay marka dhibka nahayst oo mujtamaceenii baabi'iyey oo haleeyey waa dadkan qurba jooga ah ayaa u soo ah واحترى لغو سوكوبي كرام أهن هوينك أحيال إنترنتك أي موقالدو دا لباهيي إسلامار كان الشيغي إن مقادرات لسيي كدبنا لغا أديكتي إذ كميدا هو يوينك كونو المقالدة مقدشة أي أشيكتي إن هوينك أغو بدان إيه نباتدا سوغارت أيهين كوه هوري عانك أغوها فسهاتك إيه فسغيغة إيه عقوه دا كورات سدي إنت بضان بصامالدو حيكو مهمالها سيحن وصعد سيحن بقولين دا inta badan ba gabdhaha dhibaatooyinka ay soo gaadho inta badan ma aha gabdhaha dhowrsan gabdhaha ama marka hore waa iska bulad ahe free ahe kaliyood meelaha degan ama sida akhlaaqdu xun u socdo ama sida fiicanaan u xijaabneen weeyaan daaiman gabdhaha ay dhibaatooyinka soo gaadho degmooyinka qaar ee Muqdisho waxa aad u adag in banaanka la yimaado zinada laakiin degmooyinka Muqdisho oo ay ku xugan tahay dawladda federaalka kuna yaalaan xarumaha dawladda waxa ku badan goobaha u kireysan zinada banaanka taala oo wariba meelaha qaar waxa ilaala ka haya ciidamada dawladda dowladda qolo isku sheegaysa meelaha ay saldhig u aho ay degan tahay isku raran meel la dhahayo oo madaxtooyadu u dhow dowlad Soomaalida kale u dhow iyo aagaas bilbay dhaba iyo aagaas xaafadahaas oo ay xoog ku degan yihiin madaxdooda meelaha uu bada wa fasaadka meelaha ay ka soo ambabaxaan waa daraaliskii wixii la midaan ayagaa waxa uu ah xadun xudunta oo maanta faaxiska ayo noocyo kala duwan xaggeedu ka soo baxa marka taasi waxay u baahan tahay ummad wax fahanto oo meesha loo soo socdo meesha loo imaanayo fahanto marka waxaan leenahay ummadii waxaan u sheegaynaa ariga haddii aad maanta daaq aad waddo hadduu waraabe wadda uu soo baxo deri arigaas waddaas sidaas unuu markaaba balaanayo marka soomaaliya ku dhacay ma sixirantiin waa kasi waa aniga maxaa loo fahmi waayey maanta waxaa noloshooda adduunyo iyo aakhiro u maslaxa ee maxay u fahmayaan ummadda soomaaliyeed ummadan soomaaliyeed xaggee looga imaaday ummadan soomaad ma hawaar miya ma tamam ma sixirinihiin tamam ma la daroogaysan yahay seeloka waa la yaabana mucjiso waaye wax lala yaabo waaye hal maray ummaddii Muqdisho joogtay aa waxay noqdeen dad aan maanta damiirba lahayn cabdullaahi maxamed xaamud maamulka jaamacadda jasiira ee muqdisho ayaa dhankiisa sheegaya in gabdhaha soomaaliyeed ee ku nool muqdisho laga ugaarsado goobaha waxbarashada sida iskuulada iyo jaamacadaha wuxuu xusay uu carabka ku adkeeyay inay jiraan shabakado arrimahaasi ka shaqeeya oo lacago ku qaata gabdhaha soomaaliyeed ee sharafta badan waa la ugaarsadaa waxaa laga ugaarsadaa goobaha waxbarashada iskuulada laga ugaarsadaa jaamacadaha laga ugaarsadaa waxaa magaaladan jooga dad yaani inay sharafka yaani gabdhaha muslimaadka baabiyaan dhaamaan oo burburiyaan u soo xeyta ayaa jira oo qaarkood ka yimid dibadaha qaarkood dalka jooga oo isbahaystay shabakad waxaa jirta magaalada Muqdisho joogta ee la soo ogaaday oo gabdhaha ka ugaarsada waxaan ogaanay in gabdhaha ay jiraan gabdha kale oo saaxiibad ah oo qadki ka dhacay oo muxuu ahaay duloobay oo gabdhaha muslimaadka wanaagsan inay ceebeyaan ama ay muxuu ahaay sharaftooda dhaamaan ka shaqeeya jira oo mushaar ku qaataba dastuurka dawladda ayaa dhiirigeliya arrimahan maxaa yeelay xeerka jinsiga oo horey golaha wasiirada u ansixiyeen waxa uu xalaalaynayaa in labada qof haday xumaan raali isaga yihiin ay zinaysan karaan golaha baarlamaankana waxa ay wali ku howl yihiin in ay hirgeliyaan oo ay meel mariyaan xeerka jinsiga oo ay aad kaga khayriyeen ummada Soomaaliyeed ducada Muqdisho iyo culimada gobolka Banaadir ku nool waxay la cabsadeen inay xaq cadeeyaan oo ay ummada kaga digaan fasqiga iyo fawaaxishta ku baahday Muqdisho wallahi waa la oran karaa dadkii maxaadarooyin baa jirjiray dacwadu shariic baa jirjiray wixii oo dhan hadaba jiraan marmar dhif ay arkaysa in kitaab yar wadaad meel ka akhrinay laakiin wixii oo la rabay xaqiiqadan la taabto nigu qof walba waxa mooda dadkii subay u yara u nasaxay yihiin marka wixii xaqiiqadii laga sheegay ma hata qofkii hadlaayo waxa weeye khudbadii la jeediyay lama raaw mowduuci iyo u dhabti ka jirta laga hadlo jumucayaasha laga hadli maayo kii ka hadlan waxa weeyaan waa un iska farad kifaayaha iska kicin noqotay marka aad bay gaabis ayay u noqotay mowduuca cidii maanta marka Ilaahay waafajiyay oo munkarka inay suuliso uu istaagtay waan ugu duceynay in Ilaahay u fududeeyo waan ku guuleysinayaan waan loogu mahadnaqi doonaa Ilaahay in ajir badan uu ka siin doonaa si kastaba ha ahaatee qayb ka mid ah dhaqamada iminka Muqdisho lagu arko waa kuwa lagu yaqaanay dawladdii siyaad mare oo hoteelada curuba iyo juba ayaa u furnaa fawaaxishta iyo zinada waxaana sida iminka Muqdisho ka muuqata ay haysaa dhabbaha dawladdii siyaad mare oo xilligaasi hoteelada ay ahaayeen kuwo yar laakiin iminka ay ka badan yihiin meelaha caanka ah ee muuqda ee lagu dhiirada in lagu sameeyo zinada iyo fawaaxishta wuxuu bilaabay محمد سياد بره فزهات يسلك من آه أورتيشن ولا سأورتيشن أما ما له سوقي بعده ما له هاسي إن هذين كي أصو سو بنا أو ما خي ودون خاور معان جيش وبحجري إن ماشي معان أو إذا دبل بودان أورت يو محل ده عياره وعلم إن ماشي قصنا يعني أورتيشن على صوب إسلام السعودي أورتيشن وعلى حرجه بود حافلة ديال أجري بولا ديال وقصنا يستي إن هم الدقفة هذه وحاجري ونصور جوغني حليلة أو فيستويكا وحالة سمين جري رواية عصب وعصب ونصور توسينة من دون أكتبر رواية مع معلنتي كعان قوائي إيو كود لولي وائيو وعطا مارس وائيو ومعلنتي هبين قصامال دوائيو رواية عن سمين جري رواية عاس أو رسو بمبه جري تياتر كأيو تياتر بغن أو خسمي حمر وهبين كي عيسو بمبه جرين هبين حليلة من قلول كلاوين جرين تي توسن تي كلان عيب قلول كلاوين جرين waxaan u soo joognay hotel Aruba hotel Juba intaas iyo inta badan waxay ahaayeen kalaabiyo gobolada way lahaayeen meel walba oo kalaab ayay gobol kasta u lahaa oo ay maanta habeenasi heeso iyo muusiko iyo waxyaalo waan loo bil jiray waxa ku soo diiray xilligaas oo ka saaxadka ka jiray kaga qayb qaatan jiray nin oo wadaba ka soo jeedo oo heesaha Soomaaliya ku muuqaynaay ayaa jiray waxaan u soo joognay fasahaadka sporti ama balooni gabdhi waxay ciyaar jireen ayo dabagab wato en handball basketball orodo iyo wax la dhigtaa iyo garan wato oo cowradoodii loo way muuqato madaxan u furan yahay iskoolaadkii oo la dhigay waxba dadka lagu tarbiyo barnaamij la dhigayna fasalada laba wiil hal goor baa dhaxfaday garba isku hayaan fasaladi wax kasto oo maanta u baxay ku fasahaadaysu ayaa la dhigay نور دربي واهديني جنبني ما يؤذيني يا رب الكون احميني في دنياي وفي ديني نور دربي واهديني جنبني ما يؤذيني يا رب الكون احميني في دنياي وفي ديني نور دربي واهديني جنبني ما يؤذيني ugu dambeyntii shacal ka tiin ayaan weydiinay xuquubada ka dhalanaysa faaxishada iyo zinada banaanka taal faaxishada iyo zinada oo la soo muujiyo oo banaanka la soo dhigo maxaa xuquubaha ka dhalanaya taa iska cada hadii xumaanti banaanka la yimaado zinadi iyo liwaadki iyo qurunki oo guriyo loo kireysto oo lagu sii qulqulaya fayl loogu jiro oo wax ka xishoonayaaba aysan jirin la yaqaano guryihii dacaarada iyo baqtigii zinada lagu hayay arintaa haddii ummadu ay ku kacdo waxaa ku dhacaya wixii nabigu noo sheegay sallallahu alayhi wasallam xadiithka ibn majah iyo bazzar ay wariyaan bayhaqi inta min xadiith ibn umara nabigu sallallahu alayhi wasallam sawallahu alayhi saxaabada wuxuu yahay macshar al muhaajiriin khisaalun khamsun muhaajiriinta kulankeedii yahay shan arrimood in ibtuliitum bihinna ونزلنا بكم شن أرموا هذه اللي ينكو امتحان ينكو سوء الدقان وأعوذ بالله أن تتركوهن الله وحن كما ينقل إن جارين به تكواد محيطة لم تطل الفاحشة في قوم قد حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم بدكم مموشستان xumaanta iyo faaxishada iyo zinada iyo qurunki iyo liwaadki iyo qowmuludka oo banaanka uma soo dhigta ummadii ilaa ay aysan la xishooyin shawaaricda iyo jidadka iyo guryo loo kareynayo lala taagan yahay ilaa waxaa dhexdooda ku faafa daacuun iyo cuduro aan hore loo aqoon jirin wax aan la garanaynin ayaa imaanaya maan dad badan xuuno fara badan baa la sheegayaa oo waayihii hore aan la maqli jirin oo wax sheegayaba aan la arag ayaa meel kasta ku faafa isbitaaladu waa buuxaan maalinka saxan cusub ayaa la sheegayaa oo hore loo aqoon jirin maxaa keenay faaxishada banaanka loola soo baxayo waxaa ka soconaya liido oo kale oo leela maaraha meel ay isugu yimaadaan oo dalxiis camal loo dhisayo oo muusiq loo garaacayo ubaxyo loo dhigayo jacayl lagu jilayo yacni kulli daalika waa fasaad fi lard waa zinadiyo la faafinayo waa fuxshiga banaanka loo soo dhigay lala xishoonaynin kadaalika dacaarada guryaha loo kareynayo yacni haweenkan jirkooda ka ganacsada ama dhilooyinka loo yaqaana waxa ay sameynaya waxaasoo kale taas marka haday timaado cuquubada noocaas ah ayaa ka dhalanaysa بدين عظيم هو السامي gudahan caaw intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بدين عظيم